Live from Dance Valley 2001. Voor velen het hoogtepunt van dansen. Hij staat op de main stage en je hoort hem tot aan 10 uur. Live is hier Carl Cox. We'll be right back. Smoke machine. Smoke machine. Smoke machine. Live.